A partir d'aquests moments comença Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb Rafel Corbí. Un bon personatge, sens dubte, Brett Watts, així s'anomena aquest artista que ens arriba des de Texas, des del seu àlbum Hike, Lonesome Cowboy. Produït per a Brian Burns i el mateix Brett Watts i una cançó original pròpiament seva. Un dels guanyadors al llarg dels anys d'un dels premis importants en música texana com és el Texas Singer-Songwriter Cowboy Poet i que ens ha portat al llarg dels anys molt bones composicions, més aviat precisament com a compositor. Al seu costat gent com Ray Willie Hubbard, Brian Burns, Chris Wall, Tommy Alverson o Boomer Cancelman, entre d'altres, i gent més coneguda com Randy Rogers, Leon Russell o Robert Ilkin. Ens han arribat al portar al llarg dels anys bona música texana. Aquest sentiment d'arrels que acompanya la seva música. El següent protagonista amb el nostre espai, amb aquest programa que us conduïm, aquest especial de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat del Club del Country, és Stephen Ranch, també un personatge que es pot encasillar dins el gènere del country, però al mateix temps dins els subgèneres del rock sureny, de l'americana music o del folk. Ens arribarà amb un parell de cançons. Stephen Ranch ha treballat amb alguns dels més grans artistes de la música com a productor i com a manager també. Lynyrd Skynyrd, Hank Williams Jr., Tommy Tudone, Vince Gill o Travis Street, entre d'altres. Ens porta les seves pròpies cançons, una cosa que no sol fer habitualment. Sol produir, sol escriure per altres, però no cantar-les ell mateix. Escoltem el tema Can't Get Over You amb Stephen Ranch. Salutacions de Rafel Corbí. you need a new start. So I invited you in. You held on to your heart. Here we go again. I put on a back burner what I needed to do. Now the time has passed. I can't get over you. I wanna look into someone's ass. I wanna feel the butterflies. I wanna feel the tremors. I wanna sigh the sighs. But I can't feel those things. I don't know what I'm gonna do. Cause I can't seem to get over you. Years have passed now since our first date. I saw you in your new life. Did I make a mistake? I guess I'll never know it. All I know is it was true. Now the time has passed. I can't get over you. Someone's eyes. I wanna feel the butterflies. I wanna feel the tremors. I wanna sigh the sighs. But I can't feel those things. And I don't know what I'm gonna do. Cause I can't seem to go over you. Cause I can't to get over you. Una segona cançó d'aquest disc de Stephen Wrench, Can't Get Over You, és la cançó anomenada If You Ain't Been to Texas, si mai has vingut cap a Texas. I stepped into this little dusty town. I was looking for directions when I had the old man sitting down. Well, his boots were worn and dusty, just like his face and his hair. And I I'm just a simple man. But you don't know where I've been or what I've seen all over this land. Well, I've said hello to the Alamo and the colors of the Rio Grande, where the canyons round Amarillo, blue skies stretching out. You can ride forever Texas, where the hell have you been? La música de Stephen Ruange ens ha acompanyat durant un parell de minuts amb el nostre espai i després d'aquesta música, que tal si escoltem a Erin Hay, una de les artistes independents de més èxit dels darrers anys, però que no ha passat d'aquí, de ser un artista independent. Aquest és el spot per ràdio que ha presentat darrerament amb la seva música. When it's too country for everyone else, it's just right for me. Hi, this is Erin Hay, and if you love country music like I do, then you have found the right radio station. So kick back and crank her up. Ja ens ho ha dit, doncs, que escolteu i que aquesta és la vostra emissora. Diu que si és, quan és massa country per algú altre, és bon country per ella. I de fet, això és el que escoltarem. Bon country, amb la seva cançó anomenada Redneck Alabama. És Erin Hay. She never liked the way that Alabama clay would cling when it stuck to her bare feet. One more heavy burden telling her for certain she's in redneck Alabama on a dead-end street. Raised up like an outcast, heard him whisper white trash, but words alone she knows don't make it so. Memories will remind her they could have all been kinder, but in redneck Alabama that's the way it goes. In redneck Alabama, there's no sweet home memories. When you're 16 and pretty, all you know is you gotta leave. And there's a man in a Cadillac with $100 bill. Out of redneck Alabama, the roads all run uphill. Into a dime store purse and leaves yesterday behind and prays tomorrow won't be worse. In redneck Alabama, there's no sweet home memories. When you're 16 and pretty, all you know is you gotta leave. And there's a man in a Cadillac with $100 bill. Out of redneck Alabama, the roads all run uphill. In redneck Alabama, there's no sweet home memories. When you're 16 and pretty, all you know is you gotta leave. And there's a man in a Cadillac with $100 bill. Out of redneck Alabama, the roads all run uphill. Out of redneck Alabama, the roads all run uphill. Erin Hay ens acompanyava al Club del Country per Ràdio Estel i Ràdio Principat. Anem a la música americana, però amb el format musical anomenat americana, no és que sigui dels Estats Units, que ho és, per cert. El dimarts, dia 7 d'abril de 2015, s'edita un nou àlbum càrrec de Pocky LaForge. Es diu Something in the Water, el seu debut per un segell important com és Rounder Record. 12 cançons produïdes per Jimmy Sutton, més conegut per el seu treball amb J.D. McPherson, marca un nou territori amb la seva carrera artística que es troba d'una manera sensacional ja al capdamunt. És un artista que ens arriba des de Sant Louis i podríem dir que és un entremig de country, de jazz, de ragtime, de blues, sobretot de western swing, i fins i tot ell mateix podria dir que ha creat una música vibrant, una manera d'expressar-se sensacional, i ho dic per segona vegada dins el món de la música. Per això celebrem aquest àlbum que es diu Something in the Water, i per això escoltem una de les cançons que en forma part, que porta el nom de When Did You Leave Heaven? Quan vares deixar el cel? Pocky LaForge. I used to dream of angels, but angels are so few. I never thought I'd meet one, no, such a sweet one, until I met you. When did you leave heaven? Why did they let you go? How's everything up there in heaven, baby? 'Cause I sure would like to know, yeah. Why did you trade heaven for all these earthly things? And where'd you hide your little halo? Honey, where'd you hide your wings? Oh, do they miss you? Can you get back in? What if I kissed you? Would you tell me if it would be a sin? Oh, I'm only human, but baby, you are so divine. I wanna know, when did you leave heaven? Oh, little angel of mine. Do they miss you? Can you get back in? What if I kissed you? Would you tell me if it would it be a little sin? No, I'm only human. Oh, baby, but you are so divine. Heaven, oh, little angel of mine. Música diferent, amb una veu personalíssima, la de Pocky LaForge, que ens acompanyava poc abans de començar una gira, una extensa gira mundial que des de principis del mes de febrer i fins a final de juny, per el que de moment ja ha escrit, el portarà a diversos països, Estats Units mateix, al Canadà, però també a Austràlia, i també visitarà recintes europeus a finals de maig al Regne Unit, a França, a Bèlgica, a Holanda, abans de tornar cap als Estats Units de nou a finals del mes de juny. Hi ha una cançó d'aquest disc que m'ha cridat poderosament l'atenció. Es tracta d'una balada exòtica, si voleu, i que es diu Goodbye Barcelona, dedicada, doncs, a la nostra capital, Pocky LaForge. Goodbye piece of Rioja wine we drank on the first night we met. If you could cross my tongue and trace through my veins, you could have gone with me on a morning I left. Oh, La Miva, Maca, Senorita, you danced the sardana bare feet on the floor. And when you get tired, lay your head on my chest. Please hear my song, don't you cry anymore. Oh, my heart is a bird that sings while you're gone. La da da da da da da da da. The loneliest song that you've ever heard. La da da da da. My return, temptation like oranges lies ripe on the vine. Sagrada Familia grows taller each year, like my love for you that grows stronger with time. Oh, my heart is a bird that sings while you're gone. La da da da da da da da da. Loneliest song you've ever heard. La da da da da da da da da. Goodbye, Barcelona. So glad I've been shown you. I'm going, I'm leaving the land of the sun. For the far north where I don't want to go, where the rain it stops for no one. But I'm bringing a bottle of rum. While you're gone, la da da da da da da da da. The loneliest song that you've ever heard, la da da da da da da da da. Goodbye, Barcelona. So glad I've been shown you. I'm going, I'm leaving the land of the sun. Far north where I don't want to go, where the rain it stops for no one. Yes, but I'm bringing a bottle of rum. El rom i les castanyoles presents en la cultura mundial, diríem, sobre el que som nosaltres. Una mica esbiaixat, però així ens parlen, així es tracten, com la cultura o com la imatge que tenim nosaltres de multitud de països que segurament tampoc es corresponen amb la realitat. Era Poc i la Forge, dues cançons de l'àlbum que, com diem, presenta el 7 d'abril de 2015, aquest Something in the Water que acabem d'escoltar en dues cançons, When Did You Leave Heaven i Goodbye Barcelona. Anem enrere amb el temps, però força, el 1969, Dick and Teeth presentava un àlbum al costat de And the Pine Mountain Boys, un personatge realment diferent al món de la música, que va editar una sèrie d'àlbums amb el segell Rural Rhythm. No es coneix molta cosa més per aquest personatge, que va néixer el 23 de desembre del 1916 a Tringway, a l'estat d'Ohio. Era guitarrista, cantant i compositor, i va portar la seva banda, que eren aquests, els Pinetop Mountain Boys, durant molts anys. Van fer tota una sèrie d'àlbums força populars a finals dels anys 60. Entre els membres de la banda hi havia regulars, hi havia en Danny Milhone, el dobro i la guitarra, en Jack Casey a la guitarra, en Howard Hicks al violí, en Ross Branham al banjo i en Dick Dribbles al baix. Tot i que això, hi havia altres personatges que amb el temps varen estar junts i varen participar amb els enregistraments. També va participar en The Comfy and Teach amb l'àlbum del 1972 famosíssim, Together Again, de Don Reno i Red Smiley. Sentim alguna cançó d'aquest disc d'aquest 1969. Dick and Teach and the Pine Mountain Boys, Indian Napanee. Far away from civilization, where the foot of the paleface seldom trod. A white man went to fish one summer. He met an Indian maid, a hummer, daughter of the big chief Feather Rod. The white man threw some loving glances, took the maid to warrior dances, took a chance on living in a teepee made of fur. He took her to ride on an Indian pony, gave her a diamond ring and pony, and these are the words he said to her. You are my pretty little Indian Napanee. Now won't you take a chance and marry me? Your father, the chief, to my belief, to a very merry wedding will agree. It's true you're a dark little Indian maid, but I'll sunburn to a darker shade. Now I'll wear feathers on my head, paint my cheeks to an Indian red, if you'll only be my Napanee. I joined a Ponto sorter, then I was married to the big chief's daughter. I was the happiest fellow you ever knew, until the dreams of life had faded. Napanee grew old and jaded, just about like any other Indian squaw. Soon papooses came in numbers, redskin yelled, disturbed my slumbers, while the feathers drooped upon my head. Now it's too late, but still I'm wishing that I never went a fishing. And I met that Indian maiden, said, you are my pretty little Indian Napanee. Now won't you take a chance and marry me? Your father, the chief, to my belief, to a very merry wedding will agree. It's true you're a dark little Indian maid, but I'll sunburn to a darker shade. I'll wear feathers on my head, paint my cheeks to an Indian red, if you'll only be my Napanee. Bluegrass, música tradicional americana, de la mà de Dick Antit and the Pine Mountain Boys. La següent cançó que escoltarem recordant aquest disc del 1969 és dedicada precisament a la terra dels artistes amb els quals hem començat el nostre programa. Texas, es diu Beautiful Texas. You've all read the beautiful stories of the countries far over the sea. From whence came our ancestors who founded this land of the free? There are some folks that still like to travel to see what they have over there. But when they go look, it's not like the book, and they find there is none to compare to beauty. Oh, beautiful Texas, where the beautiful blue bonnets grow. We're proud of our forefathers who fought at the Alamo. You can live on the plains or the mountains, or down where the sea breezes blow. Sail up above on the skyways, Fabulosa, doncs, la seva música, recordem des d'aquest 69 i amb un total de 20 cançons la música d'aquest personatge. Escoltem una darrera, són cançons molt curtes d'aquest disc on la guitarra de The Gunsheet és molt i molt present. És una peça que encara dura menys que aquestes. Wednesday Night Waltz. Aquest és el temps de country, el temps que dediquem a la música country amb aquesta emissora, la música country and western, amb totes les seves variants, subgèneres, edats, estils i tot el que faci falta, perquè ara hem recordat el passat, no tan passat com moltes vegades ho fem, però sí un passat bastant llunyà, 1969, amb la música que ens portava The Gunsheet. I d'ells, o d'ell i la seva formació, passem a la música de 2014-2015, música contemporània a càrrec de un duo interessantíssim. Unes noies que ens arriben des del Canadà, actrius, cantants, Carly McKillip i Britt McKilling, germanes. Un duo que va firmar per EMI Canada el 2008 i varen realitzar el seu àlbum de debut Big Sky el 2009. El 2010 varen guanyar el premi de Rising Star, futura estrella dels premis anuals de la Canadian Country Music Association. El 2011 varen firmar per un segell dels Estats Units, Interscope Records. Des d'aleshores, aquell Big Sky, publicat per EMI Music, i dos àlbums més, dos Extended Plays, no arribaven a llarga durada, publicats One More Girl for Christmas, el 2013, i el passat 2014, The Hard Way, per Open Road Recordings. D'aquest disc, aquestes noies magnífiques, aquestes germanes, les germanes McKillip, ens varen presentar un senzill, que va ser un número 26 a les llistes americanes, concretament a les llistes canadenques, en concret, la cançó anomenada Love Like Mine. Música, doncs, de One More Girl. A mi m'encanten amb la seva música i les seves cançons i amb aquest ritme magnífic que porten. D'aquest mateix EP es va extreure un altre senzill, una cançó anomenada Drunk Heart, que al principi no tenia àlbum on està editat. Era un àlbum que s'havia de fer, però finalment també va incloure's dins aquest extended play anomenat The Hard Way. Drunk Heart és una altra de les cançons de One More Girl. One. Two, three. Aquí les hem tingut entre nosaltres, One More Girl, amb les cançons Love Like Mine i Drunk Heart, amb aquesta ja la recta final del nostre espai per aquesta setmana on tria Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Què tal si escoltem un parell de senzills dels que ens arriben amb les darreres setmanes? Cançons com, per exemple, la que ens aporten Rebel Hearts. La cançó es diu Broke the Mold. Van trencar el motllo. She's control, I must confess. She loves to dance in the danger zone. She never calls me on the telephone. My silver tongue got my piece of gold. When the Lord made her, he broke the mold. She's a real go-getter, a one of a kind. She wasn't made of no assembly line. Broke the Mold, amb la companyia de Rebel Hearts. Passem a un parell de cançons més d'una formació. Quan els vaig veure en directe per primera vegada, eren molt més del que jo em podria esperar, i els vaig firmar immediatament. Qui va dir aquestes paraules va ser el magnífic Chubby Keith, i va ser la seva descripció d'aquesta formació, d'aquest grup, d'aquest quartet de country, però més aviat de country rock, de rock sureny i de blues, que va firmar per al seu segell Show Dog. Escoltem la música que ens porten els Flintville Train. Són una gent magnífica que després d'aquestes paraules varen firmar per al segell de Comic Earth, però que després ho varen deixar i es varen separar. Però de totes maneres continuen editant bona música, encara que no sigui amb el segell d'en Toby Keith. Flintville Trail, Don't Misunderstand Me. Don't misunderstand me. És el que hi ha, no hi ha més. El country es vesteix amb els vestits que vol i al llarg de la història n'ha tingut centenars. Alguns han passat de moda i d'altres no. I d'altres només són retalls, però això no vol dir que no siguin menys música country d'altres. Això és un country rock absolut, absolut, ple de guitarres, el que ens aporta de Flintville Train, però encara dins aquest ambient de la música country. No del honky-tonk, no del western, com estem acostumats, o molta gent qualifica única i exclusivament i amb mala praxis com a música country. Però això que escoltem ara mateix amb el format d'una cançó que es diu Home és també un excepcional tema. I són els mateixos, Flintville Train. Well, I cut my teeth on shotgun shells. Drain my water from a hand-dug well. Grow it up out on the farm. Play John Wayne out in the barn. Man, I miss those days gone by. All good, simple things in life. I've taken for granted those good times. When I think back, makes me want to cry. Cause it takes me back to the old home, where the barbed wire sang and the old red rooster crows. Homegrown cooking in grandma's kitchen. Top cat climbing high on the back screen door. It all takes me back to the old home. Granddaddy sitting in the backyard swing, reading that Farm Week magazine. Well, he's looking up, looking out across the land. With his two bare hands. Well, I can still smell grandma's homemade pie. The sound of the tractor I learned to drive. All of the memories kept in my mind. When I think back, I can't help but smile. Cause it takes me back to the old home. And a black tomcat climbing high on the back screen door. It all takes me back to the old home. But the memories never fade. I've taken for granted those times in my life. But it always comes back to me when I close my eyes. And then it takes me back to the old home, where the barbed wire sing and the old red rooster crows. Homegrown cooking in grandma's kitchen. And a black tomcat tanquem la paradeta. No us penseu, perquè ho hagi posat, de que a mi m'encanta o m'entusiasma o m'agrada moltíssim aquesta música. No sóc dels que ho fa d'aquesta manera. Respectem tots els estils i per això també moltes vegades presentem estils dins de la country music que no són ni els meus preferits, sinó sempre estaria posant jo cançons de Randy Travis o d'altres artistes que són els meus preferits, de Don Williams o de Reba McEntire, per exemple. S'ha d'un acostumar tot i presentar-ho tot. Per conduir un programa com aquest es necessita escoltar-ho tot. Com per exemple, per acabar d'una manera més country, entre cometes, el darrer senzill publicat per Dennis Ledbetter del seu àlbum If You Drive Me to Drinking, I'll Buy the Gas. És la cançó She Ain't Flint, en You Ain't Really. Salutacions de Rafael Corbí. Gràcies de nou, com sempre, per escoltar-nos aquí a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. My baby told me she ain't blind and you ain't braille. I don't want nobody reading my mail. She can look with her eyes, but not with her hands. I don't want nobody touching my man. There's one thing I can guarantee. She ain't woman enough to take you from me. I know her little games all too well. She ain't blind and you ain't braille. Woman.